نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون 19वां पारा है और सूरत अलफुरकान की आयत नंबर 21 से शुरू करेंगे। وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه, और जिन्हें हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं, उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते या हम अपनी आंखों से अपने रब को देख लेते। इन लोगों ने अपने आप को बहुत बड़ा समझ रखा है, यानी रब को देखने का मुतालबा करते हैं। अल्लाह अकबर। इन लोगों ने अपने आप को बहुत बड़ा समझ रखा है और सख्त सरकशी की है। जिस दिन ये फरिश्तों को देख लेंगे, उस दिन इन गुनाहगारों को कोई खुशी न होगी और कहेंगे ये महरूम ही महरूम किए गए। ये कौन से फरिश्ते होंगे? मौत के फरिश्ते। वक़दिमना इला मा अमिलू, और उन्होंने जो अमल किए थे हमने इनकी तरफ भड़कर इन्हें परागंदा जर्रों की तरह कर दिया। अलबत्ता उस दिन जन्नतियों का ठिकाना बेहतर होगा और ख्वाबगाह भी उम्दा होगी। और जिस दिन आसमान बादल समेत फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतारे जाएंगे, उस दिन सही तौर पर मुल्क सिर्फ रहमान का ही होगा। और यह दिन काफिरों पर बड़ा भारी होगा। और काफिर की कैफियत क्या होगी? व यौम याउद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैय, और उस दिन ज़ालिम शख्स अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा हाय काश कि मैंने रसूल की राह इख्तियार की होती। या वैलता लैतनी लम मत्तखिज़ फ़लानन खलीला, हाय अफसोस काश के मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता। इसने तो मुझे इसके बाद गुमराह कर दिया कि नसीहत मेरे पास आ पहुँची थी, और शैतान तो इंसान को वक्त वक्त पर दगा देने वाला है। ये थी आयत नंबर 21 से 19, 21 to 19। इन आयतों का अच्छा जी, एक मिनट, किसी पे हंसते नहीं है। अभी आप लोगों ने सूरह हुजरात नहीं पढ़ी ना जी। एक बंदा बोले जी, नुसरत आप बोले। ये थी आयत नंबर 21 से 29, 21 to 29। इसका अनवान लिखिए आप जैसे दोस्त के होते हुए दुश्मन की क्या ज़रूरत। हमारे यहाँ ये मुहावरा कब बोलते हैं? जब कोई दोस्त दोस्ती के रंग में दुश्मनी करने लगे। अल्लाह ताला ने इन आयतों में एक ऐसी खबर दी है कि जो इंसान को अगर दुनिया में समझ आ जाए तो वो कभी अल्लाह को नाराज़ ना करे। और वो क्या कि दुनिया में अमूमन अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले दुश्मन नहीं दोस्त होते हैं। उनके मुतालबे, उनकी ख्वाहिशात, उनकी इस तरह की खातरदारियाँ कि जो अल्लाह के दीन की तरफ जाने से उसको रोक लें। नतीजा क्या होता है कि बाज़ दफ़ा इंसान अपने दोस्तों की वजह से अल्लाह के रास्ते से हट जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मरु अला दीनी खलीली ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए सोच समझ के किसी को दोस्त बनाए। बुरी दोस्तियों के असरात आज यंग जनरेशन्स में तो हम देखते ही हैं, और वो बदनाम भी बहुत हैं। लेकिन कुछ हालात हमें अपने भी देखने हैं। कभी किसी दोस्त की दोस्ती की वजह से, दोस्त को आप इस तरह कह लें आपका सर्कल, आपका हल्का अहबाब, आपका ग्रुप, वो लोग जिनके अंदर आप उठते बैठते हैं, आप जब उनके बीच में होते हैं तो वो आपसे खुश, आप उनसे खुश, फिर आप उधर से उठ के एक दफ़ा इस फुरकान की तरफ आने लगते हैं, अल्लाह के इस कलाम से जुड़ने लगते हैं, तो वह दोस्त बेचैन होने लगते हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि बस अब ये तो हमारे हाथों से चला गया, और नतीजा क्या होता है कि फिर वो आपको अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेग पुलिंग वाला स्टाइल। ऐसे तमाम लोगों को याद रखना चाहिए कि कब्र की रात तन्हा है, हशर के दिन सवाल जवाब खुद करने हैं। एक इंसान अगर ख़ुद दीन पे जम जाता है तो बाज़ दफ़ा वो अपने दूसरे दोस्तों को भी बुलाता है। कभी किसी दूसरे की वजह से आप अपने आप को अपने दीन से पीछे करने लगे ना, तो फ़ौरन कॉकरोचेस की मिसाल जहन में रखिए। आप शायद उनकी नेचर को जानते हो या आपने कभी उनकी बिहेवियर स्टडी की हो। कॉकरोचेस की एक निशान क्या होती है? कभी आप इनको खुली बास्केट में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए ना, तो आपको ऊपर ढक्कन देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? कि जो ही एक कॉकरोच उस बास्केट से बाहर जाने लगता है ना, तो बाकी सारे उसको पकड़ के उसकी टांगे खींच लेते हैं। आप इसको पढ़ना चाहें तो वहीदुद्दीन की एक किताब में एक टॉपिक है इस बारे में, राज़े हयात में आप पढ़ भी सकते हैं। यही मिजाज एक मुसलमान से चाहिए। हमारा कोई एक दोस्त दीन से दूर होने लगे ना, हम सब उसको बुलाएं। कल दो लोगों की मैं बात सुन रही थी, हो सकता है वो भी इधर ही मौजूद होंगे, साथ आती थी, और उन्होंने एक दूसरी को सुबह फ़ोन करके कहा कि आज मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। दूसरी साथी थी, वो कहने लगी, अच्छा जो दोनों साथ आती थी लेकिन जिस जो नहीं आ रही थी उन्होंने इनको एक साथ काम भी दे दिया कि अच्छा ठीक है मैं तो आज नहीं जा रही लेकिन वहाँ आप इनसे वो साउंड सिस्टम ले आइएगा जो शाम को हमें चाहिए, वट एवर। ये जो दूसरी साथी है ना, ये कहती है कि इस फ़ोन कॉल से पहले मैं सुस्ती की शिकार थी, सोच रही थी आज ना ही जाऊं, आज सो जाऊं, आज वो करूं। कहती है जो ही उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं नहीं जा रही और मुझे काम दिया, मैं फौरन उठी और तैयार हो गई कि अब तो मेरे ऊपर एक काम आ गया, और जो ही मैं यहाँ आई तो अल्हम्दुलिल्लाह सुस्ती दूर हो गई। जब ये बात उन्होंने उनसे शेयर की तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुमसे नाराज़ हूँ कि जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया था कि आज मैं नहीं जा रही, मेरी तबीयत ख़राब है, तुमने मुझे क्यों नहीं कहा कि आप चलिए, अब तुम कहती तो मैं चल पड़ती। तो मेरा अल्लाह के बात समझ गए हैं कि हमने अपने दोस्तों के साथ कैसा मामला करना है इंशाअल्लाह ताला। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। और रसूल कहेगा कि मेरे परवरदिगार बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था। सच। इस एक आयत का टॉपिक लिखे, ये एक आयत इस काबिल है कि इसको अलग से सोचा जाए, इसको अनवान लिखिएगा। उम्मीद सिफारिश की थी लेकिन नबी ने शिकायत लगा दी। आज कितने लोग हैं जो नबी की सिफारिश की उम्मीद पे गुनाह करते हैं, और वो सोचते हैं कि हम वहां जाएंगे ना तो अल्लाह के नबी खड़े होंगे और पकड़ पकड़ के हमें जन्नत में भेजते जाएंगे। हालांकि यहाँ अल्लाह का नबी एक शिकायत लगा रहा है कि अल्लाह ये है मेरी कौम कि जिन्होंने इस कुरान को छोड़ा था। आज छुटे हुए हैं कुरान, लगता है आपको? आज तो लोगों ने इतने पकड़े हुए हैं, कहाँ छूटा है कुरान? कुरान छोड़ना क्या है कि उसके ऊपर अमल करना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। वकज़ालिका जालना लिकुल्ली नबीयिन अदुव्वम मिनल मुजरिमीन। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बास गुनाहगारों को बना दिया, और तेरा रब ही हिदायत करने वाला और मदद करने वाला काफ़ी है। और काफिरों ने कहा इस पर ये कुरान सारे का सारा एक साथ क्यों न उतारा गया, इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारा ताकि इससे हम आपका दिल मजबूत करें, और हमने भी इसे पढ़ पढ़ और हमने इसे ठहर ठहर कर ही पढ़कर सुनाया। ये आपके पास जो कोई मिसाल लाएंगे हम इसका सच्चा जवाब और उम्दा तौजीह आपको बता देंगे। जो लोग अपने मुंह के बल जहन्नुम की तरफ जमा किए जाएंगे वही बदतर मकान वाले और गुमराह तर रास्ते वाले हैं। और बिलाशुबा हमने मूसा को किताब दी और इनके हमरा इनके भाई हारून को इनका वजीर बना दिया, और कह दिया कि तुम दोनों इन लोगों की तरफ जाओ जो हमारी आयतों को झुठला रहे हैं। फिर हमने इनको बिल्कुल ही पामाल कर दिया। और कौम नूह ने भी जब रसूलों को झूठा कहा तो हमने इनको गरक कर दिया, और लोगों के लिए इन्हें निशान इबरत बना दिया, और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। और आदियों और समूदियों और कुएं वालों को और इनके दरमियान की बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया, और हमने इनके सामने मिसालें बयान की फिर हर एक को बिल्कुल ही तबाह व बर्बाद कर दिया। ये लोग इस बस्ती के पास से आते जाते भी हैं जिन पर बुरी तरह की बारिश बरसाई गई। कौम लूत की तरफ इशारा है। क्या ये फिर भी उसे देखते नहीं? हकीकत ये है कि इन्हें मरकर जी उठने की उम्मीद ही नहीं। और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुमसे मस्खरापन करने लगते हैं कि क्या यही वो शख्स है जिन्हें अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा है? वो तो कहिए कि हम इस पर जमे रहे, वरना इन्होंने तो हमें हमारे माबूदों से बहका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और जब ये अजाबों को देखेंगे तो इनको साफ मालूम हो जाएगा कि पूरी तरह राहे रास से भटका हुआ कौन था। जी नुसरत, आप बताइए कहाँ से शुरू हुआ था? जी ये थी आयत नंबर 31 से 42, 31 से 42। इन आयतों का टॉपिक हम लिखेंगे थोड़ा थोड़ा कुरान दिल में उतरता है। आयत को हाईलाइट भी कर लीजिए, बड़ी खूबसूरत आयत है 32 में। कजाली कली नो सब भी तभी वो आत कवरतल ना हो तरतीला। एक वो बारिश होती है जो तेज़ी से आती है, एकदम मट्टी को बहा के ले जाती है, और एक वो बारिश होती है जो रिमझिम, हल्की हल्की बारिश, वो मट्टी के अंदर जाती है। कहीं को बीज छुपा होता है ना, तो उसको लेके उगना शुरू होती है और वहाँ पौधा लगता है। यही दो तरीके हैं कुरान पाक के पढ़ने के। एक है तेज़ बारिश, उसका भी एक हुसन होता है, एकदम मौसम चेंज हो जाता है, एकदम तबीयत खिलने लगती है। और एक वो होती है कि जो रिमझिम होती है, कुरान पाक का दौरे कुरान जो है ये तेज़ बारिश है, और इसके बाद इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना ये रिमझिम है। तेज़ बारिश तो हम सही रहे हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस रिमझिम से भी फ़ायदा लेने वाला बना दे। दिल की ज़मीन जब सूखी होती है ना, हल्की हल्का हल्का हल्का पानी डालेंगे ना तो नरम होगी। तेज़ बारिश होती है ना तो ऊपर की मिट्टी साफ़ कर देती है, जो गफलत के अंधेरे, जो ख्वाहिशात के अंधेरे होते हैं ना, दिल पे जो मैल आया होता है ना वो धुल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, दौरे कुरान से ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि दिल ऊपर से साफ़ होने लगता है, बाहर की मिट्टी झड़ती है, लेकिन दिल के अंदर की मिट्टी या दिल के अंदर के गंदे ख्यालात कब मिटते हैं कि जब एक एक हल्की हल्की चीज़ को हम इसको लेने की कोशिश करते हैं। और वैसे मेरा ख्याल है कि आप लोगों का ये दौरा कुरान तेज़ बारिश नहीं है, ये मीडियम बारिश है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। अराई तमन इत्तखज़ इलाहहू हवाहू अफअन्ता तकूनु अलैहि वकीला। क्या आपने उसे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए है, क्या आप उसके जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या आप इसी ख्याल में हैं कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं? वो तो निरे गुल चौपायों जैसे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा भटके हुए। ये थी आयत नंबर 43 से 44। इन आयात का टॉपिक लिखिए ख्वाहिश का गुलाम। ख्वाहिश का गुलाम, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, इस आसमान के नीचे अल्लाह के सिवा पूजे जाने वाले माबूदों में से सबसे ज़्यादा संगीन बुत जो है वो इंसान का अपना नफ्स है। ख्वाहिश की पैरवी करना, जो चाहो खा लो, जो चाहो बोल लो। हर वक्त जब हम अपने आप को पूछते रहते हैं ना, जो मेरा दिल चाहे, आज का तो स्लोगन ही ये है, मेरी लाइफ इज़ माई स्टाइल, ये मेरी ज़िंदगी है, ये माई स्टाइल क्या है, ये नफ्स की पूजा है। अल्लाह चाहते इस नफ्स को गुलाम बनाओ, किसका? अपने आप अपने इस जिस्म को गुलाम बनाओ, अपनी रूह का। और रूह क्या है? जो नेकी का हुक्म देती है। यहाँ कोई एक नियत कर ले, छोटी सी एक्टिविटी दूंगी, कोई एक ख्वाहिश जो आपके दिल में कई दिन से मचल रही थी और आप उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, ले लूँ, खरीद लूँ, दे दूँ, चली जाऊँ, खा लूँ, बोलूँ, यहाँ नियत कर लें, कोई एक बात नफ्स की रोक लें। 5 सेकंड देती हूँ आपको भी, कि जिस पे बड़े बेचैन थे आप कहें नहीं मैंने नहीं मानी, डांटा करें नफ्स को, नहीं मानूंगी, चुप करके बैठो, जैसे बच्चों को डांटते हैं ना खामोश, इस तरह दिन में 5-6 दफ़ा भी अगर हम अपने नफ्स को कहें ना खामोश, तो यकीन करिए सीधा हो जाएगा। चलिए मांगे, नियत कर लें जो चाहें। अलम तर इला रब्बी का कैफा मद्दज़िल्ला वलौ शाअ लजअलहू साकिना। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने साय को किस तरह फैला दिया है? अगर चाहता तो इसे ठहरा हुआ ही कर देता, फिर हमने आफ्ताब को इस पर दलील बना दिया। थुम्मा कबज़ ना हुई लई ना कब्दई यसीरा, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी तरफ खींच लिया। और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बनाया और नींद को राहत बनाई और दिन को उठ खड़े होने का वक्त, और वही है जो बाराने रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है, और हम आसमान से पाक पानी बरसाते हैं ताकि इसके जरिए से मुर्दा शहर को जिंदा कर दें। हम अपनी मखलूकात में से बहुत से चौपायों और इंसानों को पिलाते हैं। ये थी आयत नंबर 45 से 49, 45 से 49। इसका उन्वान लिखिए, इतना बड़ा सूरज रब के कब्जे में। ये जो दो आयतें हैं ना, 45 और 46, आपको सब दिख रहा है ना कि अल्हम्द अल्लाह ताला इसमें अपनी निशानियों के तस्करे में सूरज के अपने कब्जे में होने की बात कर रहे हैं। एक दफ़ा एक खातून ने मुझसे कहा कि मुझे किसी ने एक आयत पढ़ने को दी है, और वो किस लिए है, यंग लड़की थी, कहने लगी कि वो किसी लड़के से इन्वॉल्व है, यानी मीन दिल चाह रहा है उसका कि मेरी उससे शादी हो जाए, सो वट एवर, लेकिन उस लड़के के अंदर मेरे लिए ऐसी बात नहीं, या वट्स एवर। तो किसी ने उनको कुरान की एक आयत दी है कि उस लड़के का तस्वुर करो और कुरान की आयत पढ़ो तो वो तुम्हारी तक खिंचा आएगा। मैंने कहा कौन सी आयत है, तो ये आयत ही, सुम्मा कबज़ ना हो इलैही ना कब्ज़ा यसीरा, कि हम इसको तुम्हारे कब्जे में कर देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आंखें खोल के सुने, सॉरी कानों, यानी गौर से सुनिए, मैंने ये मसला नहीं बताया कि ये करें। आप देखिए कि लोग कुरान के साथ क्या खेल उड़ा करते हैं। अल्लाह ताला हमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करने से महफूज रखे। वलकत सर्रफ ना हो बई न हम ली करू फबा अक्सर उन्ना सिल्ला कुफूरा, और बेशक हमने इसे इनके दरमियान तरह तरह से बयान किया ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर फिर भी अक्सर लोगों ने सिवाय नाशुक्री के नहीं माना। सच है ना, अगर हम चाहते तो हर हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते, बस अब काफिरों का कहना ना माने, और कुरान के जरिए इनसे पूरी ताकत से जिहाद कीजिए। ये आयत नंबर 50 से 52, 50 से 52, इसका उन्वान लिखिएगा जिहाद, मगर नहीं, जिहाद तलवार से नहीं कलाम से। बड़ी प्यारी आयत है, इसको हाईलाइट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। 52 आयत का आखिरी हिस्सा है, वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा, इनके साथ इस कुरान के जरिए जिहाद करो। ये कौन सा जिहाद है भाई? इसलिए कि मुखालफत शुरू ही तब हो जाती है जब कुरान खुलता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इस कुरान को आम करके काफिरों के कुफर को ख़त्म करो, मुनाफिकों के निफाक को ख़त्म करो, ख्वाहिशों के अंधेरों में पड़े हुए लोगों को इस किताब की तालीमात के ज़रिए उन अंधेरों से निकालो। ये काम वाकई बड़ा मेहनत तलब है, इंसान के असाब शल होने लगते हैं, और अगर मकसद पे निगाह ना हो तो इंसान के मेरी बला से मुझे क्या। लोगों को कलाम से जोड़ना हकीकत है इतना ही मुश्किल है जैसे किसी ख्वाहिश का चूर शख्स जो शराब के नशे का आदी है उससे उस नशे को छुड़ाना, गुनाहों का नशा होता है। बंदे को बेकार रहने का भी नशा लग जाता है, इंसान को शॉपिंग का भी नशा लग जाता है, इंसान को गॉसिप का भी नशा लग जाता है, इंसान को ज्वेलर्स की दुकान पर जाने का भी नशा लग जाता है, टेलर मास्टर्स के साथ लड़ाई करने का भी नशा लग जाता है। ऐसे लोगों को सच्ची दावत देना हो, इस कुरान से जुड़ जाओ, कि बाज़ दफ़ा वाकई ये जिहादे अकबर लगता है। एक मौके पे सहाबे कराम जंग से वापस आ रहे थे तो वो उन्होंने कहा कि हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ गए। इसकी सनद में थोड़ा सा शुबा है, लेकिन बात देखें तो मैदाने जंग में जाके दुश्मन को मारना ये छोटा जिहाद है, वो तो थोड़े से लोग मरेंगे ना, लेकिन लोगों की सोचों के अंदर से वो गलत चीज़ें निकालना और सोसाइटी और माशरे के ट्रेंड से निकाल के अल्लाह के दीन के ट्रेंड के मुताबिक उनको करना, ये वाकई बहुत बड़ा काम है, और ये अल्लाह ही करवाए तो हो सकता है, वरना इंसान ख़ुद तो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। फरमाया वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन, और वही है जिसने दो समंदर आपस में मिला रखे हैं, ये मीठा है और मज़ेदार, और ये है खारी कड़वा, और इन दोनों के दरमियान एक हिजाब और मजबूत ओट कर दी। वो है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर इसे नसब वाला और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया, बिलाशुबा आपका परवरदिगार कादिर है। ये है आयत नंबर 53 से 54, 53 से 54। इसमें लिखिए कुछ रिश्ते मीठे और कुछ कड़वे। आप इन दोनों आयतों का ज़रा तकाबुल करके देखें, पहले दो दरियाओं की बात थी, एक मीठे पानी का और एक कड़वे पानी का, अगली आयत में नस्बी रिश्ते और ससुराली रिश्तों का ताल्लुक पेश कर दिया। यही है ज़िंदगी, खून के जो रिश्ते होते हैं ना, नसब के रिश्ते, इसमें मोहब्बतें वैसे मिल जाती हैं। बच्ची माँ के साथ बात भी ना करेगी ना, तो माँ उस बच्ची के पीछे पीछे फिरेगी। खून के रिश्तों में मोहब्बत रब दे देता है, लेकिन शहर के रिश्तों में मोहब्बत मिलती है कुर्बानियों से। मिलती है मोहब्बत, बहुत मिलती है, लेकिन ये कुर्बानी की सूरत में होती है। बस दफ़ा इंसान को कड़वे ससुराल मिल सकते हैं, मिलहुन उजाज, और बाज़ दफ़ा मीठे मिल सकते हैं, इंसान का काम क्या है, इस दरिया से सीख ले। मीठा और खड़वा दोनों साथ रहते हैं, ये दुनिया का एक कोना है ऐसा, कभी मौका हो तो आपको दिखाएंगे। दो पानी है लेकिन आपस में नहीं मिलते, लेकिन अपनी आइडेंटिटी लूज भी नहीं करते। ये मैसेज है इन आयतों का। एक अच्छा इंसान बुरे माहौल में भेज दिया भी जाए, गम ना करो, अपनी मिठास कम ना करो, एक वक्त आएगा वो भी तुम्हारी मिठास की तरफ आएगा, और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यन्फउहुम वला यदुर्रुहुम, ये अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं, जी, वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यन्फउहुम वला यदुर्रुहुम, ये अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं जो ना तो इन्हें कोई नफ़ा दे सके ना कोई नुकसान पहुंचा सके। और काफिर तो है ही अपने रब के खिलाफ शैतान की मदद करने वाला। हमने तो आपको खुशखबरी और डर सुनाने वाला नबी बनाकर भेजा है, कह दीजिए कि मैं कुरान के पैगाम के पहुँचाने पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मगर जो शख्स अपने रब की तरफ राह पकड़ना चाहे, इस हमेशा जिंदा रहने वाले अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें जिसे कभी मौत नहीं, और उसकी तारीफ के साथ पाकीज़गी बयान करते हैं, वो अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है। ये थी आयत नंबर 55 से 59, 55 से 59। इसको उन्वान लिखिएगा, मेरा अजर तो यही है कि तुम अमल वाले बन जाओ। हाईलाइट कर लीजिए, इस आयत में एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता गुजरा, और वो क्या है, मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शाअ यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। लोग अल्लाह के नबियों से पूछा करते थे कि बताएं आपके इस काम पे आपको क्या इवज़ दें, कोई लालच है, कुछ चाहिए आपको? तो नबियों ने वो पैगाम दिया कि मेरा अजर क्या है कि तुम अपने रब के साथ अपना ताल्लुक ठीक कर लो। एक सच्चे दाई दीन की भी यही ख्वाहिश होती है कि अगर कोई उसको फ़ायदा देना चाहता है ना, तो ये फ़ायदा दे दे कि उसकी बताई हुई बात पे अमल कर ले, और उसके अमल को अल्लाह ताला उस बताने वाले की बात के लिए सदका जारिया बना देगा। क्यों? इसलिए कि वो फिर अजर कहाँ तक जाएगा, उसके बाद जितने लोगों तक वो बात जाएगी उस तक भी वो बात जो है वो पहुंचने लगेगी, और अल्लाह ताला हमें सुनी हुई बात पे अमल करने वाला बना दे। आयत नंबर 58 से पढ़ेंगे ना जी, 58 से जी। व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, उस हमेशा जिंदा रहने वाले अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें जिसे कभी मौत नहीं, और उसकी तारीफ के साथ पाकीज़गी बयान करते रहें, वो अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है। वही है जिसने आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान की सब चीज़ों को 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ, वो रहमान है। आप इसके बारे में किसी खबरदार से पूछिए, इनसे जब भी कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो तो जवाब देते हैं, रहमान क्या है, क्या हम उसे सजदा करें जिसका तू हमें हुक्म दे रहा है? इस तबलीग ने इनकी नफ़रत में मज़ीद इजाफा कर दिया। बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इसमें आफताब बनाया और मुनव्वर माहताब भी, यानी चांद चमकता हुआ, और इसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। उस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने या शुक्रगुजारी करने का इरादा रखता हो। ये थी आयत नंबर 58 से 62। आयत नंबर 58 से 62, 58 से 62, इनका उन्वान लिखिए, रहमान के लफ्ज़ से ना आशना। मक्का वाले लफ्ज़ रहमान नहीं जानते थे। सुलह हुदैबिया के मौके पे एक ऐसा मौका आया कि जब लिखा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है, तो मक्का वाले कहने लगे, हैं नबी हमें तो तुम बहुत सारे खुदाओं से रोकते हो और ख़ुद तुम 3 खुदाओं का नाम लेते हो, अल्लाह रहमान और रहीम, और उनको लफ्ज़ रहमान से बड़ी चिढ़ थी। आप ने कभी नाम सुना हो मुसैलमा कज़्ज़ाब का, तो वह अपने आप को रहमानुल यमामा कहलाता था। उनको पता नहीं था कि रहमान क्या है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि रहमान की कदर तो किसी अल्लाह के बंदे से पूछो। अल्लाह ताला हमें उसके रहमान होने से मोहब्बत दे दे और हम अल्लाह ताला के उस रहम को महसूस करें। ऐसे प्यारे रब के साथ ताल्लुक़ जोड़ने वाले बंदों को अल्लाह ताला अपने बंदे कहते हैं। यहाँ से अब आगे सूरत के आखिर तक कुछ बंदे हैं जिनको अल्लाह ताला अपना बंदा कहते हैं, और वो कौन है? वह इबादुर्रहमानल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना। मैं अपने आप को सबसे पहले और आप सबको भी कहूँगी कि इन आयात को पढ़ते वक्त हर जगह अपने आप को रहमान इबादुर्रहमान में तसव्वुर करें और चेक करते जाएं कि क्या मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं, और अगर कोई खूबी नहीं है तो दुआ करें कि अल्लाह ताला वो खूबी पैदा कर दे। कोई खामी निकले तो उससे अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के अपने आप को उससे दूर करने की अमली कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे तो लगता है एक खूबसूरत मोमिन का ज़ाहरी पोस्चर और उसके अंदर के हालात को इन आयतों में खोला गया। बंदे तो सारे रब के हैं, लेकिन कुछ बंदों को अल्लाह अपना बंदा कहता है। व इबादुर्रहमानल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना। रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजजी के साथ चलते हैं। सोचे हम अपनी चाल। और जब बेइल्म लोग इनसे बातें करने लगते हैं तो वो कह देते हैं कि सलाम, यानी उलझते नहीं जाहिलों से। हम सोचे बहसों में तो नहीं वक्त गुजरता। वल्लज़ीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदं व क़ियामा। और जो अपने रब के सामने सजदे और क़्याम करते हुए रातें गुजार देते हैं। हम अपनी रातों को सोचें। वल्लज़ीना यकूलूना रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। और जो ये दुआ करते हैं कि हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख़ का अज़ाब दूर ही रखना, क्योंकि इसका अज़ाब चिमट जाने वाला है, बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। वल्लज़ीना इज़ा अन्फ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़तुरू वकाना बैना ज़ालिका क़वामा। और जो खर्च करते वक्त ना तो इसराफ़ करते हैं न बखीली, बल्कि इन दोनों के दरमियान मोतदिल तरीके पर खर्च करते हैं। हम अपने आप से पूछें, जब कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो उस वक्त उसको हासिल करने का मेरा क्या तरीका होता है? और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते, और किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल करना अल्लाह ने मना कर दिया हो वह बजुज़ हक के कत्ल नहीं करते, ना वो जिना के मुर्तकिब होते हैं, और जो कोई ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा, इसे क़यामत के दिन दोहरा अजाब दिया जाएगा, वो ज़िल्लत और ख्वारी के साथ उसी में पड़ा रहेगा। हाँ मगर इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा, सिवा इन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक काम करें। ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबानी करने वाला है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। व मन ताबा व आमिला सालिहा, और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे वो तो हकीकतन अल्लाह की तरफ सच्चा रुजू करता है। और जो लोग झूठी गवाही नहीं देते जब किसी लफ्ज़ चीज़ पर इनका गुज़र होता है तो शराफत से गुज़र जाते हैं। इस आयत को हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग। ये तो नहीं कि उनकी ज़िंदगी में लव होगा नहीं, लेकिन वहाँ ठहरते नहीं। उनका मिजाज इतना खूबसूरत होता है कि लगवियात और गंदी और बेकार महफिलों में बैठने की बजाय इज़्ज़त के साथ अपना आप बचा के वहाँ से गुज़र जाते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, और जब इन्हें इनके रब के कलाम की आयतें सुनाई जाती हैं तो वंदे बहरे होकर इन पर नहीं गिरते, और वो ये दुआ करते हैं क्या? रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन व जालना लिलमुत्तकीना इमामा। और ये दुआ करते हैं कि हमारे परवरदिगार तू हमें हमारी बीवियों और औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा, और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। और औलाद और बीवी बच्चे आँखों की ठंडक कब बनते हैं? जब हम अपनी आँखों से उनको नेकियों की तरफ दौड़ दौड़ के भरता हुआ देखें, उनको नमाज़ों का आदी देखें, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे घर वालों को भी पक्का सच्चा नमाजी बना दे और हमारे भी दिल नमाजों में लगा दे। यही वो लोग हैं जिन्हें इनके सब्र के बदले जन्नत के बुलंदों बाला खाने दिए जाएंगे। इन्हें जहाँ दुआ और सलाम पहुँचाया जाएगा, इसमें वो हमेशा रहेंगे। वो बहुत ही अच्छी जगह और उम्दा मुकाम है। कह दीजिए, अगर तुम्हारी दुआ ना होती तो मेरा रब तुम्हारी बिल्कुल परवाह न करता। तुम तो झुटला चुके हो, अब अन करीब इसकी सज़ा तुम्हें चिमट जाने वाली होगी। अल्लाह ताला हमें ऐसी अजाबों ऐसी सज़ाओं से महफूज रखे। आयत नंबर 63 से 77 इन आयत का उनवान है जन्नत में ले जाने वाले औसाफ। औसाफ कहते हैं क्वालिटीज़, करेक्टरिस्टिक्स। अल्लाह ताला हमें इन सब की आदत डाल दे और इसी के ऊपर हमें चलने वाला बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत फुरकान पूरी हुई। सूरत शुरा के बारे में एक छोटी सी बात कहूँगी। आप लोग जो शुरू से कुरान पाक का सफ़र मेरे साथ तय कर रहे हैं, सूरत शुरा की एक ख़ूबी है कि ये पूरी की पूरी अम्बिया कराम के किस्सों में से है। इसलिए एक तो नुसरत आपस इजाज़त चाहूँगी कि हमें इजाज़त दें कि ऑनलाइन वालों के साथ हम कंटिन्यू करें। यहाँ अगर आप में से कुछ लोग जो नमाज जुमा के लिए जाना चाहते हैं, मैं एक दो तो मिनट दे देती हूँ, आप खामोशी से निकल जाएं जो जाना चाहते हैं एक ही दफ़ा, लेकिन हम इस सूरत को पूरा करेंगे। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर। एक प्रेजेंटेशन उतनी देर हम देखते हैं, आप लोग निकलते जाइए जल्दी से, ताकि उतनी देर जो लोग हैं उनका एक स्ट्रेच भी हो जाएगा। आज हमने कुछ सूरत नूर में चीज़ें देखी थी, तो उसी के नाते से इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी चीज़ आपके सामने रखूँगी। आप लोग जो जा रहे हैं घर से, सूरह शुरा का तर्जमा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें सिर्फ हम भी मोस्टली तर्जमा ही पढ़ेंगे। पूरे टाइम पे 1 बजे ख़त्म करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। चलिए फिर प्रेजेंटेशन बाद में देखेंगे, आगे शुरू करते हैं, क्योंकि फिर उसमें जो वक्त लगेगा उसमें अगला वक्त निकल जाएगा। अब थोड़ी सी खामोशी प्लीज़। जज़ाकअल्लाह खैर। सूरत शुरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तौसीन मीम हरूफ मुकत्तात हैं। ये आयतें रोशन किताब की हैं। इनके ईमान न लाने पर शायद आप तो अपनी जान खो देंगे। अगर हम चाहते तो इन पर आसमान से कोई ऐसी निशानी उतारते कि जिसके सामने इनकी गर्दनें खम हो जाती और इनके पास रहमान की तरफ से जो भी नई नसीहत आई ये उससे रूगर्दानी करने वाले बन गए। इन लोगों ने झुटलाया है, अब इनके पास जल्दी से इसकी खबरें आ जाएंगी जिसके साथ वो मजाक करते थे। ये थी आयत नंबर 1 से 6, 1 to 6। इसका उनवान है शायद आप खुद को हलाक कर लेंगे। एक सच्चे दाई दीन की तड़प, अल्लाह के नबी की तड़प थी। इस चीज़ की बड़ी फिक्र थी कि लोग अल्लाह के दीन की तरफ आ जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें यही तड़प दे दे। अवलम यरऊ इलल अर्द, क्या उन्होंने ज़मीन पर नज़रें नहीं डाली कि हमने इसमें हर तरह के नफीस जोड़े किस कदर उगाए हैं। बेशक इसमें यकीनन निशानी है और इनमें से अक्सर लोग मोमिन नहीं, और तेरा रब यकीनन वही गालिब और मेहरबान है। आयत नंबर 7 से 9, 7 to 9। इसका उनवान लिखिए असबाब के पीछे अल्लाह की कुदरत को देखो। मिट्टी के अंदर से एक पौधे का निकल आना इतनी ही बड़ी निशानी है जितनी निशानी कल क़यामत के पैदा होने को लोग देखेंगे। जिसके अंदर इबरत की निगाह होगी वो यकीनन इन सब चीज़ों को देखकर मान लेगा कि एक दिन क़यामत आएगी और हम कब्रों से निकाले जाएंगे। वइज़ नादा रब्बुका मूसा, और जब तेरे रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा, कि तू जालिम कौम के पास जा, कौम फिरौन के पास, क्या वो परहेज़गारी ना करेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे परवरदिगार, मुझे तो खौफ है कि कहीं वो मुझे झुठला न दें, और मेरा सीना तंग हो रहा है, मेरी ज़ुबान चल नहीं रही। बस तू हारून की तरफ भी वही भेज, और इनका मुझ पर एक कसूर का दावा भी है, मुझे डर है कि कहीं वो मुझे मार न डालें। जनाबे बारी ताला ने फरमाया, हरगिज़ ऐसा ना होगा, तुम दोनों हमारी निशानियाँ लेकर कर जाओ, हम खुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं। तुम दोनों फिरौन के पास जाकर कहो कि बिलाशुबा हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं कि तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझे बचपन के जमाने में अपने हाँ नहीं पाला था, और तूने अपनी उम्र के बहुत से साल हम में नहीं गुजारे थे? फिर तो अपना वो काम कर गया जो तू कर गया, तू नाशुक्रों में है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने इस काम को उस वक्त किया जबकि मैं राह भूले हुए लोगों में से था, फिर तुमसे खौफ खाकर मैं तुम में से भाग गया, फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म और इल्म अता फरमाया और मुझे अपने पैगंबरों में से कर दिया। मुझ पर तेरा क्या यही एहसान है जिसे तू जतला रहा है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? फिरौन ने कहा, रब्बुल आलमीन क्या चीज़ है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमानों और ज़मीन और इसके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है, अगर तुम यकीन रखने वाले हो। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द वालों से कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा, लोगो, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है, ये तो यकीनन दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही मशरिक और मगरिब का और इनके दरमियान की तमाम चीज़ों का रब है, अगर तुम अकल रखते हो। फिरौन कहने लगा, सुन ले, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुझे कैदियों में डाल दूंगा। मूसा ने कहा, अगरचे मैं तेरे पास कोई खुली चीज ले आऊं। फिरौन ने कहा, अगर तू सच्चों में से है तो इसे पेश कर। आपने इसी वक्त अपनी लाठी डाल दी जो अचानक खुल्लम खुला जबरदस्त अजदहा बन गई, और अपना हाथ खींच निकाला तो वो भी इस वक्त हर देखने वाले को सफेद चमकीला नजर आने लगा। फिरौन अपने आसपास के सरदारों से कहने लगा, भाई, ये तो कोई बड़ा दाना जादूगर है, ये तो चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से ही निकाल दे। बताओ, अब तुम क्या हुक्म करते हो? इन सब ने कहा, आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हरकारे भेज दें जो आपके पास जी इल्म जादूगरों को ले आए। फिर एक मुकर्रर दिन के वादे पर तमाम जादूगर जमा किए गए, और आम लोगों से कह भी दिया गया कि तुम भी मजमे में हाजिर हो जाओ, ताकि अगर जादूगर गालिब आ जाएं तो हम भी इन्हीं की पैरवी करें। जादूगर आकर फिरौन से कहने लगे, अगर हम जीत गए तो हमें कुछ इनाम भी मिलेगा? फिरौन ने कहा, हाँ, बड़ी खुशी से, बल्कि ऐसी सूरत में तुम मेरे खास दरबारी बन जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से फरमाया, तुम्हें कुछ डालना है तो डाल दो। उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाल दीं और कहने लगे, इज्जत फिरौन की कसम, हम यकीनन गालिब हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी लाठी मैदान में डाल दी, और जिसने इसी वक्त इनके झूठ मूठ के करतब को निगलना शुरू कर दिया, ये देखते ही जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर गए, और उन्होंने साफ कह दिया कि हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, यानी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर, मूसा और हारून के रब पर। फिरौन ने कहा, मेरी इजाज़त से पहले तुम इस पर ईमान ले आए? यकीनन यही तुम्हारा बड़ा सरदार है जिसने तुम सबको जादू सिखाया, सो तुम्हें अभी अभी मालूम हो जाएगा। कसम है, मैं अभी तुम्हारे हाथ पांव उल्टे तौर पर काट दूंगा और तुम सबको सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने कहा, कोई हर्ज नहीं, हम तो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं इस बिना पर कि हम सबसे पहले ईमान वाले बने हैं। हमें उम्मीद पड़ती है कि हमारा रब हमारी सब खताएं माफ़ कर देगा। और हमने मूसा को वही की कि रातों रात मेरे बंदों को निकाल ले चल, तुम सब पीछा किए जाओगे। फिरौन ने शहरों में हरकारों को भेज दिया कि यकीनन ये गिरोह बहुत कम तादाद में है और इस पर हमें सख्त गजबनाक कर रहे हैं, और यकीनन हम बड़ी जमात हैं, इनसे चुकन्ना रहने वाले। बिलाखिर हम नए नए बागात से और चश्मों से और ख़जानों से और अच्छे अच्छे मकामात से निकाल बाहर किया। कज़ालिका और रसनाहा बनी इसराइल। इसी तरह हुआ और हमने इन तमाम चीज़ों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। बस फिरौनी सूरज निकलते ही इनके ताकुब में निकले। बस जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो मूसा के साथियों ने कहा, हम तो यकीनन पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, यकीन मानो मेरा रब मेरे साथ है जो ज़रूर मुझे राह दिखाएगा। हमने मूसा की तरह वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। बस इसी वक्त दरिया फट गया और हर एक हिस्सा पानी का मिसल बड़े पहाड़ के हो गया। और हमने इसी जगह दूसरों को नज़दीक ला खड़ा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को और इनके तमाम साथियों को निजात दी। फिर और दूसरे लोगों को डुबो दिया। यकीनन इसमें बड़ी इबरत है और इनमें के अक्सर लोग ईमान वाले नहीं। और बेशक आपका रब बड़ा गालिब और मेहरबान है। ये थी आयत नंबर 10 से। जी, ये थी आयत नंबर 10 से 68, 10 to 68। इसका अनवान लिखेंगे, मूसा और बनी इसराइल की कहानी, कौमों के अरूज और जवाल की कहानी। वाक्य पीछे पड़ा हुआ, अगर इसमें जो इस हिस्से में कुछ चीज़ें थी, अगर उस पर हम नज़र डालना चाहें, तो पहली बात यह है कि बनी इसराइल जब अल्लाह के साथ जुड़े हुए थे, अल्लाह ताला ने फिरौन जैसे बड़े दुश्मन को डुबो दिया जो उन पर जुल्म व सितम करता था। और यही बनी इसराइल जब थोड़े आज़ाद हुए तो इन्होंने अल्लाह के हुक्मों को ना माना, अल्लाह ताला ने इनको दूसरी कौमों के जेरे तहत कर दिया। हमारे लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि जो बंदा अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जीता है, अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी देर से करे या जल्दी करे, लेकिन गलबा अता करता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। अगला वाक्या कहानी की तरह ही पढ़ेंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वतलु अलैहिम नबा इब्राहिम। इन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्या भी सुनाओ, जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से फरमाया कि तुम किसकी इबादत करते हो। उन्होंने जवाब दिया कि इबादत करते हैं बुतों की, हम तो बराबर इनके मुजावर बने बैठे हैं। आपने फरमाया कि जब तुम इन्हें पुकारते हो तो क्या वो सुनते भी हैं या तुम्हें नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा, हम ये कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादा को इसी तरह करते हुए पाया। हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते हुए पाया। आपने फरमाया, कुछ खबर भी है जिन्हें तुम पूछ रहे हो। तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा, वो सब मेरे दुश्मन हैं, सिवाय अल्लाह ताला के तो तमाम जहान का पालनहार है, जिसने मुझे पैदा किया है और वही मेरी रहबरी फरमाता है। वही है जो मुझको खिलाता पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ जाऊँ तो मुझे शफा अता फरमाता है, और वही मुझे मार डालेगा फिर जिंदा कर देगा, और जिससे उम्मीद बंधी है कि वो रोज़े जज़ा में मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और इस खूबसूरत मुकालमे के बाद अल्लाह से कुछ मांगते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं आप साथ साथ इन आयतों को। रब्बी हबली हुक्मं वल्हिकनी बिस्सालिहीन वजल्ली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन। ए मेरे रब, मुझे कुव्वते फैसला अता फरमा और मुझे नेक लोगों में मिला दे। आमीन। और मेरा जिक्र खैर पिछले लोगों में भी बाकी रख। आमीन। वजालनी मिन वरसती जन्नति नाईम जन्नति नाईम। मुझे नेमतों वाली जन्नतों के वारिसों से बना दे। वक़फ़िर लिया भी इन्नहु काना मिनद्दाल्लीन। और मेरे बाप को बख्श दे, यकीनन वो गुमराहों में से था। और जिस दिन के लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे, मुझे रुसवा न करना। कौन सा दिन? यौम ला यन्फ़ौ मालुम वला बनून। जिस दिन के माल और औलाद कुछ काम न आएगा, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। लेकिन फ़ायदे वाला वही होगा जो अल्लाह के सामने बेऐब दिल लेकर आ गया। और परहेजगारों के लिए जन्नत बिल्कुल करीब कर दी जाएगी और गुमराह लोगों के लिए जहन्नम जाहिर कर दी जाएगी। और इनसे पूछा जाएगा कि जिनकी तुम पूजा करते रहे वो कहाँ हैं, जो अल्लाह के सिवा थे, क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं या कोई बदला ले दे सक कोई बदला ले सकते हैं। बस वो सब और कुल गुमराह लोग जहन्नुम में उन्दे मुंह डाल दिए गए, और इबलीस के तमाम लश्कर भी वहाँ आपस में लड़ते झगड़ते हुए कहेंगे कि कसम अल्लाह की, यकीनन हम तो खुली गलती पर थे, जबकि तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर समझते थे, और हमें तो सिवाय इन बदकारों के किसी और ने गुमराह किया नहीं। फमा लना मिन शाफीन, अब तो हमारा कोई सिफारशी ही नहीं और ना कोई सच्चा गमख्वार दोस्त। अगर काश के हमें एक मर्तबा फिर जाना मिलता तो हम पक्के सच्चे मोमिन बन जाते। इन नफी ज़ालिकल आया, ये माजरा यकीनन एक ज़बरदस्त निशानी है। इनमें अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं, यकीनन आपका परवरदिगार ही गालिब मेहरबानी वाला है। ये थी आयत नंबर 69 से 104, 69 से 104। इन आयतों का टॉपिक लिखिए, इब्राहिम सलामत दिल लेकर रब के पास गए। हज़रत इब्राहिम को इतनी प्यारी दुआएं करने का ख्याल कहाँ से आया? इन दुआओं को अगर याद कर सकें या कम से कम अपनी दुआओं का हिस्सा बना लें, इंशाल्लाह आप फील करेंगे कि आपका दिल खुलने लगेगा। फिर इन आयतों में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी, इब्राहिम का अल्लाह ताला के साथ अदब। आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगी, अगर आप बाद में जब इसको दोबारा पढ़ेंगे जाके इंशाल्लाह ताला, तो आयत नंबर 78 से लेकर, आयत नंबर 78 से लेकर 89 पे गौर कीजिएगा। कुछ पॉइंट जमा कीजिएगा, कल के इंशाल्लाह डिस्कशन सेशन में इस पे आप लोग बात करेंगे कि इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ किस अदब के साथ बात कर रहे हैं। सिर्फ एक इशारा दे देती हूँ ताकि सोचना आ जाए। कहते हैं कि व इज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा वो देता है। हम वो तो कहते हैं जब तू बीमार करता है तो हम अपनी कोशिश से शिफा याब हो जाते हैं। ये अदब है, इस पे पूरी किताबें लिखी हुई हैं। आपको पता है अम्बिया कराम किस अदब से अल्लाह से बात करते थे, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उनको इतने रंग लगाए थे। अल्लाह ताला हमें भी यही सीखने वाला बना दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी, कज़्ज़बत कौम नूह अल-मुरसलीन, कौम नूह ने भी नबियों को झुटलाया, जबकि इनके भाई नूह ने कहा क्या तुम्हें अल्लाह का कुछ खौफ नहीं, सुनो मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमानतदार रसूल हूँ, बस तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए और मेरी बात माननी चाहिए। मैं तुम में इस पर कोई अजर नहीं चाहता, मेरा बदला तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मा है, बस तुम अल्लाह का खौफ रखो और मेरी फरमाबरदारी करो। कौम ने जवाब दिया क्या हम तुझ पर ईमान लाएं, तेरी ताबेदारी तो रज़ील लोगों ने की। आपने फरमाया मुझे क्या खबर कि वो पहले क्या करते थे, इनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मा है। अगर तुम्हें शौर हो तो मैं ईमान वालों को धक्के नहीं देने वाला, मैं तो साफ साफ तौर पर डरा देने वाला हूँ। उन्होंने कहा ए नूह अगर तू वास ना आया तो यकीनन तुझे संसार कर दिया जाएगा। आपने कहा है मेरे परवरदिगार मेरी कौम ने मुझको छुटलाया, फ़तह बैनी व बैनहुम फतहम, बस तू मुझ में और उनमें कोई कतई फैसला कर दे और मुझे और मेरे बा ईमान साथियों को निजात दे। बस हमने इसे और इसके साथियों को भरी हुई कश्ती में सवार करके निजात दे दी, इसी तरह बाकी के तमाम लोगों को हमने डबो दिया। इन नफी ज़ालिकल आया, यकीनन इसमें बड़ी इबरत है, इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले न थे, और बेशक आपका परवरदिगार अलबत्ता वही है ज़बरदस्त रहम करने वाला। ये थी आयत नंबर 105 से आयत नंबर 122, 105 to 122। इसमें लिखिएगा कश्तिये नूह अल्लाह की कुदरत की निशानी। आप नोट कर रहे हैं कि सूरत शोरा में हर नबी की कहानी के बाद ये लफ्ज़ आ रहे हैं, आप इसमें हाईलाइट कर लीजिएगा। आयत नंबर 121 में इन नफी ज़ालिकल आया निशानी। आजकल हम अल्लाह की निशानियों की रोशनी में अगर बात कर रहे हैं, हम अमूमन निशानियां समझते हैं सूरज चांद सितारों को, कौमों के अरूज और जवाल में, इसी तरह इनफरादी तौर पर इंसानों की ज़िंदगी में जो वाक़यात आते हैं पेश आते हैं उनमें भी निशानियां होती हैं। हम भी अगर अपनी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात देखें तो इंशाल्लाह बहुत सी निशानियां मिल सकती हैं। अगली कौम कौमे आद, कज़्ज़बत आद उनिल मुरसलीन, आदियों ने भी रसूलों को छुटलाया, जबकि इनसे इनके भाई हूत ने कहा क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। बस मैं इस पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मेरा सवाब तो तमाम जहान के परवरदिगार के पास है। क्या तुम एक टीले पर बतौर खेल तमाशा यादगार इमारतें बना रख रहे हो और बड़ी सनत वाले मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गोया कि तुम यहाँ हमेशा रहोगे? कौमे आद की आदत ही बुलंद इमारतें बनाते थे, बड़े बड़े घर निशानियों के तौर पे, यादगारों के तौर पे। तो अल्लाह ताला को इस बात पे इन पे गुस्सा आया, इसी पे हजरत हूद अलैहिस्सलाम इनको रोक रहे हैं। फत्तकुल्लाह वाती ऊन नहीं, वैसा बतश तुम जब्बारीन, और जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो सख्ती और जुल्म से पकड़ते हो। अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो, इससे डरो जिसने उन चीज़ों से तुम्हारी मदद की जिन्हें तुम जानते हो। इसने तुम्हारी मदद की माल से और औलाद से, बागात से और चश्मों से। मुझे तो तुम्हारी निस्बत बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा, आप वाज कहें या वाज कहने वालों में ना हो, हम पर यकसा है। ये तो पुराने लोगों की आदत है, और हम पर हम तो हरगिज़ अजाब नहीं दिए जाएंगे। चूँकि आदियों ने हजरत खुद को छुटलाया, इसलिए हमने इनको तबाह कर दिया। यकीनन इसमें निशानी है, और इनमें से अक्सर बेईमान थे। बेशक आपका रब वही है गालिब मेहरबान। ये थी आयत नंबर 123 से, आयत नंबर 123 से 140, जी 140 तक। इनका उन्वान है यादगारें कायम करने की बजाय यादगार काम करो। जब किसी कौम पे जवाल आता है ना, तो वो इमारतें कायम करके बड़ा बनना चाहते हैं। आज के दौर का भी यही मसला है, सबसे बड़ी इमारत, सबसे ऊंची बड़ी बात। लोग वो किताबों में नाम लिखाने के लिए लोग अपने आप को बड़ा बनाते हैं, लेकिन जब अल्लाह के अजाब आते हैं तो ये बड़ी बड़ी इमारतें भी इंसान को उस पकड़ से नहीं बचा सकती। कौमे आद में बहुत बड़ी निशानी है, और अफसोस की बात है कि जब मुसलमान इस चीज़ का शिकार होने लगे तो अल्लाह को ज़्यादा गुस्सा आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि तुम देखोगे कि चरवाहों को, यानी बकरियों को चरवाने वाले, बड़ी बड़ी इमारतें कायम करेंगे। और आज देखे तो मेरा ख्याल है कि मुसलमान जितने बड़े खूबसूरत घर बनाना चाहते हैं, शायद नॉन मुस्लिम उतने नहीं। बहरहाल ये एक ऐसी बात नहीं है कि इस पे हम ये सोचें कि अब घर बनाया नहीं जा सकता। असल वो इमारत जिसका मकसद कोई ना हो, यादगारें, बस एक बुर्ज बना दिया, हजारों लाखों लग गया, कह दी एक निशानी है, एक यादगार है, क्या फ़ायदा हुआ? थोड़ा सा उसको बड़ा कर लें, थोड़ा सा उसको फैला लें, कुछ गरीब उसमें रह सकें। बेमकसद बेकार कामों से इस्लाम हमें रोकता है। कस्सबत समूदुल मुरसलीन, समूदियों ने भी पैगंबरों को झुठलाया। इनके भाई सालेह ने इनसे फरमाया, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का अमानतदार पैगंबर हूँ, तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा करो। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो बस परवरदिगारे आलम पर है। क्या इन चीज़ों में जो यहाँ हैं तुम अमन के साथ छोड़ दिए जाओगे, यानी इन बागों और इन चश्मों में और इन खेतों और इन खजूरों के बागों में जिनके शगुफे नरम व नाजुक हैं? और अगर तुम पहाड़ों को तराश तराश कर पुरतकल्लुफ मकानात बना रहे हो, बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। बेहद बेबाक हद से गुजर जाने वालों की इताअत से बाज आ जाओ, जो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इसलाह नहीं करते। वो बोले कि बस तू इनमें से है जिन पर जादू कर दिया गया, तू तो हम जैसा ही इंसान है, अगर तू सच्चों से है तो कोई मौजजा ले आ। आपने फरमाया, ये है ऊँटनी, पानी पीने की एक बारी इसकी और एक मुकर्ररा दिन की बारी पानी पीने की तुम्हारी। खबरदार इसे बुराई से हाथ न लगाना, वरना एक बड़े भारी दिन का अजाब तुम्हें गिरफ्त कर लेगा। फिर भी उन्होंने इसकी कूचें, यानी पाँव काट डाले, बस वो पशेमान हो गए और अजाब ने इनको आ दबोचा। बेशक इसमें इबरत है और अक्सर लोग मोमिन न थे। बेशक आपका रब जबरदस्त और मेहरबान है। ये थी आयत नंबर 141 से 169, जी आयत नंबर 141 से 159। इसका उन्वान है बड़े बड़े घर अल्लाह की पकड़ से ना बचा सके। तो एक बड़ा खूबसूरत प्रेजेंटेशन है, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह इस बारे में कि ये कौम घर कैसे बनाती थी। अकल दंग रह जाएगी आपकी देखने से कि ये इतने बड़े बड़े घर बना ले, पत्थरों को तराश के उसमें घर बनाते थे, लेकिन जब अल्लाह के अजाब आए तो फिर उसके अंदर इनको कोई चीज़ बचा ना सकी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें बामकसद ज़िंदगी दे और बेकार बेमकसद इमारतें और अपनी एनर्जियों को ज़ाया करने की बजाय अपने तमाम कामों को इस तरह करने वाले बन जाएँ कि उसका हमें या किसी और को फ़ायदा हो सके। वक्त पूरा हो गया हमारे पास, इंशाल्लाह यहाँ से ही हम आगे शुरू करेंगे और जो प्रेजेंटेशन है वो भी कल देखेंगे, क्योंकि जो लोग चले गए हैं फिर उनका भी हक है। अल्लाह ताला तौफीक दे। इंशाल्लाह कल 11 बजे होगा। ऑनलाइन पे कोई बात है आप लोगों की, आप लोग माइक हैंड रेस कीजिए, मैं माइक छोड़ती हूँ और आप लोग जाना चाहें जा सकते हैं, मैं दुआ पढ़ लूँ। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।